أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 19 تک یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات میں گزشتہ آیات کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا باقی ماندہ قصے کا قصہ بیان فرمایا ہے. اصحاب کہف چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ان کے ذریعے سے بہت ساری کرامات بھی ظاہر فرمائی. کرامت کسی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے، کسی اللہ کے نیک اور صالح بندے کے ہاتھ سے کی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جو عام عادت میں ممکن نہ ہو، اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں، چنانچہ ان آیات میں اصحاب کہف کے بارے میں رونما ہونے والی کرامات اور ان کے اعزازات ذکر فرمائے. جس وقت یہ حضرات غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی، سب سے بڑی کرامت ان کی یہ ظاہر ہوئی کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک نیم مسلط فرمائی، ان پر نیم طاری ہو گئی، چنانچہ 309 سال تک وہ آرام کرتے رہے، غار میں سوتے. پھر اس 309 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ اس دوران ان کی دائیں سے بائیں کروٹ بھی اللہ کے حکم سے ان کی تبدیل ہوتی رہی. ایک ہی کروٹ پہ لیتے رہتے تو مٹی ان کے بدن کو کھا جاتی، ان کا بدن گل جاتا. تو اللہ کے حکم سے وہ کروٹ بھی بدلتے رہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ان کو بھوک بھی نہ لگی جس کی بے چینی سے وہ کھڑے ہوں بلکہ اسی طرح آرام کرتے رہے سوتے رہے. پھر یہ بھی ان ظاہر ہوا کہ ان کے سونے کی کیفیت ایسی تھی جیسے جاگ رہے ہوں. اگر کوئی باہر سے آدمی ان کو دیکھے تو اس کو یوں محسوس ہو کہ یہ سونے والے. بس وقت آدمی لیٹا ہوا ہوتا ہے, لیٹا ہوا ہو اور سویا ہوا نہ ہو اس کی کیفیت مختلف ہوتی. جب آدمی لیٹ کر سو جاتا ہے اس کے اعضاء میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے, اس کے سانس کی رفتار بدل جاتی, اس کو خراٹے آتے ہیں, دوسری کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں, آنکھیں بند ہوتی. ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی اور ان کے اعضاء میں بھی ڈھیلا پن نہیں تھا اور ان کے سانس کی بھی وہی جاگنے والوں کی سی کیفیت تھی. یہ بھی کرامت تھی جو ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی کہ اگر کوئی باہر سے آئے اللہ تعالیٰ نے یہ سب ان کی حفاظت کا سامان بنایا. اگر کوئی باہر سے آئے تو ان کو یہ لگے یہ سوئے ہوئے نہیں بلکہ جاگ رہے ہیں تاکہ کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے, ان کا سامان ان کا توشہ کوئی چوری کر کے نہ لے جا سکے, یہ حفاظت. پھر چونکہ یہ غار کے اندر سوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوپ کی گرمی سے بچانے کا ایسا انتظام فرمایا کہ وہ غار اس قسم کا تھا جب سورج طلوع ہوتا تو سورج طلوع ہو کر اس غار کی جغرافیائی کیفیت ایسی تھی کہ وہ دائیں سے ہٹ جاتا, ان کے غار کے اندر دھوپ نہیں پڑتی تھی کہ دھوپ کی وجہ سے ان کو بے چینی. آپ اندازہ فرمائیے 309 سال میں کتنے موسم آئے ہوں گے, سردی کا موسم, گرمی کا موسم. دھوپ ان کے قریب سے تو گزر جاتی لیکن ان پر نہیں پڑتی. قریب سے گزرنے سے دھوپ کے فوائد بھی حاصل ہوتے, ان پر پڑتی بھی نہیں تھی کہ دھوپ کی وجہ سے ان کو بے چینی اور تکلیف. اس میں حضرات مفسرین نے دو باتیں بیان فرمائیں, ایک تو غار کی جغرافیائی کیفیت ایسی تھی اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک جس وقت سورج اور دھوپ ان کے قریب آتی یا آسمان پر کوئی سورج کے سامنے بدلی آ جاتی جس سے ان پر دھوپ نہ پڑتی, اس طرح وہ سکون کے ساتھ غار میں سوتے رہے. ان کے ساتھ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو بظاہر انہوں نے کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے ساتھ رکھا ہوا تھا. جس وقت یہ لوگ غار کی طرف چلے, کتے کی وفاداری مشہور ہے, تو وہ بھی ان کے ساتھ چلا. چنانچہ قرآن کریم نے اس کتے کے بیٹھنے کا نقشہ بھی بیان فرمایا, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ, کہ وہ کتا بھی اصحاب کہف اس غار کے دھانے پر دہلیز پر پاؤں پھیلائے بیٹھا رہا, وہ بھی اسی کیفیت میں جیسے باہر سے کوئی آدمی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کا کام. اس سے متعلق مزید باتیں تفسیر میں جس وقت ترجمہ آئے گا اس وقت عرض کی جائیں گی. چنانچہ اس طویل عرصے کے بعد جب وہ جاگے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے, دو گروہ ان میں ہو گئے, دو رائے ہوئیں. بعض حضرات تو یہ کہنے لگے کہ ہم دن کا کوئی تھوڑا سا حصہ, ایک دن سوئے ہوں گے یا دن کا تھوڑا سا حصہ, یوں لگتا ہے وہ اتنی نیند کی. دیکھیے 309 سال کا عرصہ ان کے جاگنے کے بعد ان کو یوں محسوس ہوا جیسے دن کا تھوڑا سا حصہ ہم نے آرام کیا یا زیادہ سے زیادہ ایک پورا دن آرام کیا. 309 سال تو ایک زندگی ہے, عام افراد کی اتنی زندگی نہیں ہوتی. امت محمدیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اوسط عمر دی ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان. اب 60 سے 70 سال کی زندگی اور 309 سال, اس میں کتنا زیادہ فرق. قرآن کریم نے سورہ نازعات کے آخر میں بیان فرمایا, کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, جس وقت میدان قیامت میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے اس وقت یہ یوں خیال کریں گے کہ ہم تو دنیا کی زندگی میں ایک صبح کا وقت گزار کے آئے ہیں یا شام کا وقت گزارے. یہ ہمیں جو اس وقت طویل زندگی محسوس ہو رہی اور ہم سمجھتے بڑا لمبا عرصہ کام کرنے کے لیے بھی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت مدت پڑی ہے, توبہ بھی کر لیں گے, گناہ بھی چھوڑ دیں گے, حلال کی فکر بھی کر لیں گے, حرام بھی چھوٹ جائے گا کیونکہ بڑھاپا بھی آئے گا, جیسے ہمارے پاس کوئی گارنٹی اور ضمانت ہو کہ واقعتاً ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے. تو بہرحال شیطان اس طرح انسان کو دھوکہ دے, لیکن اس وقت محسوس ہوگا کہ یہ زندگی ہم نے تھوڑا سا وقت دنیا میں گزار کر اللہ کے پاس پہنچ. بہرحال قرآن کریم نے ان کے ایک گروہ کی یہ رائے ذکر کی. بعض کہنے لگے کہ ہمیں تو معلوم نہیں, اللہ ہی پہ چھوڑ دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہم کتنا عرصہ سوتے رہے. بہرحال ان کو اپنے سونے کی اس وقت خبر نہ ہوئی, بعد میں ان کا یہ راز کھلا جو آگے جا کر قرآن کریم میں اگلی آیات میں بیان فرمایا. چنانچہ ان آیات میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا, ان کا ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے. وترى الشمس, اور آپ دیکھو گے سورج کو, دھوپ کو. شمس عربی زبان میں دھوپ کو بھی کہا جاتا ہے, سورج کو بھی کہا جاتا ہے, دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. سورج سے بھی دھوپ مراد ہے, دھوپ لے کر بھی سورج ہی مراد ہے. وترى الشمس, اور آپ دیکھو گے سورج کو یا دھوپ کو, اذا طلعت, جس وقت وہ دھوپ ظاہر ہوتی, تزاوروا, وہ ہٹ جاتی, عن کہفہم, ان کے غار سے, ذات الیمین, دائیں جانب, یعنی جنوباً یا شمالاً, کوئی ایسا نقشہ تھا. کیونکہ قرآن کریم نے اس غار کو متعین نہیں کیا, یہ غار ہے کہاں, چنانچہ اس میں بڑی لمبی چوڑی تفصیلات اور اس میں مقالات لکھے گئے, تحقیقات لکھی گئی کہ یہ غار ہے کہاں. چنانچہ اس غار کے بارے میں بعض نے ترکی میں کہا, بعض نے کسی اور جگہ کا. اس وقت قریب زمانے کے اردن کے محققین کی رائے یہ کہ یہ عمان کے قریب ایک پہاڑ میں یہ غار دریافت ہوا, وہاں ہڈیاں بھی, اور اسی طرح ان کچھ عبرانی زبان کی تحریرات بھی موجود. بہرحال یہ ساری باتیں یقینی نہیں, اندازہ اور تحقیق کہلا سکتی, قرآن کریم نے ان باتوں کو متعین نہیں کیا. فرمایا کہ وَإِذَا غَرَبَتْ, جس وقت سورج غروب ہوتا, تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال, تو وہ قطرا جاتا بائیں جانب سے, یعنی جس وقت طلوع ہوتا تب بھی دھوپ ان سے ہٹ جاتی, دائیں جانب سے ہو کر گزر جاتی, جس وقت غروب ہونے کی کیفیت آتی تو بائیں جانب سے ہو کر وہ قطراتی ہوئی دھوپ ان پر پڑتی نہیں تھی. دونوں حالتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو طلوع اور غروب کے وقت کی اس میں سورج کی دھوپ سے محفوظ فرمایا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, جبکہ یہ لوگ, فِي فَجْوَةٍ, اس غار کی کشادگی میں موجود, غار کا دھانا کشادہ تھا, اس میں یہ آرام کرتے رہے, اور سورج اس طرح سے طلوع ہوتا غروب ہوتا کہ ان پر دھوپ نہ پڑتی, اس طرح سے وہ دھوپ دائیں بائیں سے ہو کر گزر جاتی, غار کی کیفیت کچھ ایسی. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ نشانی ہے. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں, فہو المہتد, وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں, فلن تجد لہو, سو آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے, ولیاً, کوئی ایسا دوست, مرشدن, جو اس کو سیدھا راستہ دکھا دے. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں, وہ بندہ بھٹک نہیں سکتا, اور جو بندہ جس کے اس کے اعمال ایسے, اس کی باتیں, اس کے گناہ ایسے کہ اس کے لیے گمراہی, اس کے دل کو سیل کر دیا گیا ہدایت کے لیے, اور اس کے لیے گمراہی کا فیصلہ ہو گیا, پھر اس کو دنیا کا کوئی شخص بھی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا. فلن تجد له وليا, سو آپ ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے وليا, کوئی ایسا دوست, مرشدن, جو راستہ دکھانے آئے. اس لیے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرما لیا, اس کو کوئی بھی راستہ نہیں دکھا سکتا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, دوسری کیفیت ان کی, سونے کی کیفیت ذکر فرمائی. وَتَحْسَبُهُمْ, اور اے مخاطب, آپ گمان کرو گے ان کے بارے میں. تَحْسَبُ, حسبان سے, حسبان کا معنی گمان کرنا کسی کے بارے میں. أَيْقَاظًا, کہ وہ جاگ رہے ہیں. أَيْقَاظًا, یہ یقظہ کی جمع, یقظہ کا معنی جاگنے والا شخص, اور أَيْقَاظ اس کی جمع. اے مخاطب, اگر آپ ان کو دیکھ لو تو یوں گمان کرو جیسے جاگنے والے. وہم رقود, حالانکہ وہ سوئے ہوئے. رقود راقد کی جمع, اس کا معنی سونا ہے. وہ در حقیقت سوئے ہوئے ہیں, لیکن ان کی کیفیت ایسی ہے کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے یہ تو جاگ رہے ہیں, یہ جاگ کر لیٹے ہوئے. ونقلبهم, ہم ان کو پلٹتے رہے. ذات الیمین, کبھی دائیں جانب, وذات الشمال, کبھی بائیں جانب. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو دائیں اور بائیں جانب پلٹتے رہے, ان کی کروٹ کو تبدیل فرماتے رہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ, اور ان کا کتا, بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ, پھیلائے ہوئے تھا, ذِرَاعِي, اپنے بازوؤں کو, اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا. بِالْوَتِيدِ, غار کے دھانے پر. کتے کی کیفیت سے ذکر فرماتے. ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ, جو قرطبہ کے بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں, ان کی تفسیر قرطبی تمام مفسرین کے لیے ماخذ اور حوالے کی حیثیت, انہوں نے ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ کا, جو بڑے مفسر گزرے ہیں, ان کا قول ذکر فرمایا کہ فرماتے, میرے والد ماجد وہاں مصر کی جامع مسجد اسکندریہ میں وعظ فرما رہے تھے, اس واقعے کو ذکر فرما کر لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، لوگوں دیکھو جس کتے نے اللہ والوں سے محبت کی، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر فرما دیا اور قیامت تک ان کا تذکرہ رہے. کتے کے بیٹھنے کی کیفیت بھی ذکر فرما، ان کے بیٹھنے کے انداز کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سراہتے ہوئے ذکر فرما. انسانوں کو نصیحت ہے، دنیا کے انسانوں، اگر تم مومن ہو کر اور انسان اور اشرف المخلوق ہو کر صالحین سے ابرار سے محبت رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنے پسندیدہ بنے. ایک کتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، قرآن کا اس میں ذکر فرمایا. چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر فرمائی، جس کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پہ تشریف فرماتے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، متن قیامت کب قائم؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیا تیاری کر رکھی قیامت کے لیے؟ کچھ تیاری کی ہے، کچھ اعمال ہیں جو اتنا شدت سے قیامت کا انتظار کر رہے؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال تو کچھ نہیں ہمارے پاس، لیکن یہ عمل ہے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء ما من احبا، آدمی میدان قیامت میں انہی لوگوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا جن کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا. خوشخبری سنا دی کہ جب اے صحابہ مجھ سے محبت کرتے ہو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، تو میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ میرا سال نصیب کرنا. حضرت انس فرماتے ہیں جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس ارشاد کا چرچہ مدینہ شریف میں ایسا ہوا، ایسا خوشی کا سامان تھا صحابہ میں کہ کبھی عید کے دن بھی اتنی خوشی نہیں دیکھی گئی جتنی اس فرمان نبوت کے سننے کے بعد صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑی. اس لیے ان کے دل میں اگر کوئی چیز بسی ہوئی تھی، ان کے دل میں اگر ذات تھی، اگر محبت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بہت بڑا معیار ہے. انسان دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، جو اس کا میں آج کل کا لفظ بول دوں آئیڈیل ہوگا، جو دنیا میں اسی آئیڈیل کے ساتھ اس کو محشور کیا جائے. آج بہت سارے لوگوں نے اپنے لیے آئیڈیل بنایا، ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز میں، انفرادی سے اجتماعی زندگی، وضع قطع لباس، تہذیب و تمدن، معاشرت، ہر جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل عطا فرمایا تھا کہ آپ کے مطابق وہ زندگی گزارو. یہ ہم نے اس لیے جس شخص کے ساتھ محبت ہوگی میدان قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اصحاب کہف کے کتے کے بیٹھنے کی کیفیت ذکر فرمائی. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ان کا کتا پھیلانے والا تھا. باسط، بست کہتے ہیں کھولنے کو، پھیلانے والے کو. ذراعیہ، ذرا اپنے کلائی کو کہتے ہیں کتے کا بازو. بِالْوَسِيلِ، غار کے دھانے پر. لَوِطْطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ، لَوِطْطَلَعْتَ، یہ میں ملا کر پڑھ رہا ہوں. ویسے لفظ لو، لو کا معنی ہوتا ہے اگر، چونکہ تجوید کا قاعدہ جب اس طرح کے لفظ آ جائیں تو ملا کر پڑھتے ہیں لوِ اطلاعتا، لیکن عربی قاعدے کے اعتبار سے لو الگ لفظ ہے، اطلاعتا الگ، اطلاع سے. لوِ اطلاعتا، اگر آپ مطلع ہو جائیں یعنی جھانک کر دیکھو، یا جھانک کر دیکھو، کوئی آدمی غار کے اوپر منہ کر کے جھانکے تو اس کو عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اطلاع. سورہ ویل لکل ہمزہ لمزہ میں بھی یہ لفظ آیا، التی تطلع علی الافئدہ، جو جہنم کی آگ ہوگی وہ دلوں کے اوپر جھانکے گی، یعنی اس کے جھونکے دلوں تک پہنچیں گے، اس آگ کی لپٹ پہنچ. تطلع علی الافئدہ، دلوں پر جا کر لگے گی آگ جو جہنم کی آگ ہوگی. چنانچہ فرمایا لو اطلعت علیہم، اگر آپ ان پر مطلع ہوں یا ان کو جھانک کر دیکھ لیں، لولیت، اے مخاطب آپ پیٹھ پھیر لو. لولی، لام یہ تاکید کے لیے، لام جب زبر والا ہو تو اس کا معنی یقین، یقیناً ولیتا، یہ ولیتا لفظ ہے، یہ صیغہ ہے. پھر آپ پیٹھ پھیر لو، منہم، ان سے، فرارن، بھاگتے ہوئے آپ پیٹھ پھیر کر بھاگو. ولا ملئتا، اور آپ یقیناً بھر جاؤ، منہم، ان کی وجہ سے، رعبن، روب سے. اب اس کا سلیس ترجمہ یہ ہوا، اے مخاطب اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھ لو تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ اور تمہارے اوپر ان کا روب چھا جا. اللہ تعالیٰ نے کیفیت کو ایسی رکھی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس وقت وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، تو ایک جنگ مزیک کے نام سے ایک جنگ کا واقعہ ہوا. تو فرماتے ہم ایک اصحاب کہف کے غار کے پاس سے گزرے تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں ذرا اصحاب کہف کے غار کو اندر سے جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیفیت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ ایسا نہ کریں، آپ نہیں جا سکو گے اس غار میں، کیونکہ آپ سے بہتر شخصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا تھا، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، کہ اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اور آپ کے واسطے سے تمام مخاطب اس آیت کے، کہ اگر آپ ان کو دیکھ لو تو پیٹ پھیر کر بھاگو اور تمہارے اوپر روب چھا جائے، ان کی کیفیت یہ ہو تو آپ نہیں دیکھ سکو گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ یہ اس وقت کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائے گی جس وقت اصحاب کہف زندہ تھے، اب دیکھنے میں کوئی حرج. بہرحال چند ساتھیوں کو لے کر جب غار کے اندر پہنچے، اندر ایسی گرم اور تیز ہوا آئی کہ وہاں سے یہ اسی کیفیت کے ساتھ بھاگے، لولیت منہم فرارا، ایک روب ان کے اوپر چھا گیا، ان کو یہ طاقت ان کو حاصل نہ ہوئی قدرت کی اس جگہ کو جا کر دے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا. دیکھیے جی، اسی طرح کذالکہ کا معنی کیا، جس طرح ہم نے اپنی قدرت سے ان کو سلایا اسی طرح اپنی قدرت سے ان کو اٹھایا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے اسی طرح ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کتنا سوئے، وہ اپنی کیفیت کے بارے میں سوال کریں. چنانچہ ایک دوسرے سے جب اٹھ کر وہ پوچھنے لگے، قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے یہ کہا، قال کہا، قائل کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو، کتنا سوئے ہو تم لوگ، یہ سوال کیا ان میں سے ایک شخص نے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ان میں سے بعض حضرات نے یہ کہا، قالوا، ان میں سے بعض حضرات نے کہا، لبثنا یوما، ہم سوئے ہوں گے ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کوئی تھوڑا سا حصہ، بھائی اتنا ہی ہم سوئے ہوں، ہمیں تو یوں لگ رہا ہے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسرے جو بعض حضرات تھے وہ کہنے لگے، ربکم اعلم، تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، بما لبثتم، کتنا تم ٹھہرے ہو، کتنا سوئے ہو اس غار میں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس معاملے کی تحقیق نہیں. چنانچہ آپس میں ایک دو جب سونے کی مدت کے بارے میں وہ سوال کرنے، آپ حضرات دیکھیے ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے تھے ان سوالات کو بھی ذکر فرما رہے ہیں. اس میں غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیغمبروں کی باتوں کو نقل فرمایا، اس طرح بہت سارے شخصیات ایسی گزری جو پیغمبر نہیں تھے لیکن اللہ کے مقبول بندے تھے، صالحین تھے، ان کے اقوال کو بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا، جیسے لقمان حکیم کی نصیحتیں ذکر فرمایا. اب ان کے بارے میں جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے، لیکن ان کے اقوال حکمت کو قرآن نے کس قدر خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا. اسی طرح یہاں بھی اصحاب کہف کی آپس میں گفتگو کی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ یہ شخصیات، اس سے بڑی برگزیدگی کیا ہو سکتی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، سب کو خیر بات کہتے ہیں اللہ کو راضی. تو کیا وہ اللہ قدردان نہیں ہوں گے ان کے، جنہوں نے اللہ کے لیے اتنی قربانی دی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بندہ نہ بنا. ان کے آپس کے سونے جاگنے کی ان سوالات کو بھی ذکر فرما رہے ہیں. فبعثوا احدکم، اب آپس میں کہنے لگے، فبعثوا، سو تم بھیجو، احدکم، اپنے میں سے کسی شخص کو، بورقکم، ورق کہتے ہیں عربی میں چاندی کو، چاندی کے سکے کو ورق بول، ذہب سونے کو کہا جاتا ہے، ورق اور فضہ یہ چاندی کو کہتے ہیں. فبعثوا، تم بھیجو، احدکم، اپنے سے میں کسی شخص کو، بھی کوئی بندہ بھیجتے ہیں، بورقکم ہاذہ، ان چاندی کے سکوں کے ساتھ، الی المدینہ، شہر کی طرف، کہنے لگے جی اب بھوک محسوس ہو رہی, یہ چاندی کے سکے ہمارے پاس موجود ہے, یہ لے کر جائیں جی شہر میں. فلینظر, سب سے پہلے تو یہ غور و فکر کرے, بڑا یہ ہمارے لیے عبرت والا کلمہ ہے, اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو فارن اور بیر ممالک کا سفر بہت کرتے. فلینظر, انہیں چاہیے کہ خوب غور و فکر کرے, ایوہا ازکا طعاماً, کہ شہر میں کہاں سب سے پاکیزہ اور حلال کھانا ملتا ہے. دیکھو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے کیسے بنے, ان کو جاگنے کے بعد سب سے پہلے اگر کھانے کی فکر ہوئی تو ساتھ حلال کی بھی فکر, یہ نہیں کہ پہ بھوک لگی تو جو آیا کھا لیا. ذبح حلال ہے یا نہیں, شریعت نے اس کو حلال کہا ہی نہیں, مردہ ہے حلال ہے, یہ کیا چیز ہے یہ گوشت, نہیں پیٹ بھرنا مقصد نہیں تھا, اللہ کو راضی تھا. وہ انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا, وہ کھانا بھی چھوڑ سکتے تھے اگر ان کو یہ حلال کھانا میسر. اس کو یہ تاکید کی کہ دیکھو ذرا خوب غور کریں کہ کہاں کھانا حلال, سب سے زیادہ حلال کھانا, اس لیے کہ وہ شہر ان کی سوچ کے مطابق جیسا انہوں نے چھوڑا تھا بت پرستوں کا شہر, جگہ جگہ جو جانور ذبح کیے جاتے بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے وہی گوشت ملتے ہوئی, تو ظاہر ہے کہ جس جانور کو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہوتا, جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اور ذبح کر دیا جائے وہ جانور بھی حرام ہوتا, یہ قرآن نے ذکر فرمایا. تو یہ تو جگہ جگہ شہر میں یہی گوشت ملتا تھا, تو تاکید کی اپنے ساتھیوں کو, دیکھو جس طرح ہمارا عقیدہ توحید کا ہے, ہم کھانے پینے حلال و حرام ان چیزوں کا بھی بہت خیال رکھیں. فلینظر, اسے چاہیے کہ خوب غور و فکر کرے, ایوہا, اس شہر کا کون سا حصہ ازکا, زیادہ پاکیزہ ہے تعامن کھانے کے اعتبار سے, بازاروں میں اور دکانوں میں غور کرے کہاں سب سے پاکیزہ اور حلال کھانا ملتا. حلال ہی پاکیزہ ہوتا, جو حرام ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے, یعنی حرام کھانا ناپاک ہوتا. فلیأتکم, سو اسے چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس. فا کا معنی سو, لیأتی لے آئے, کم تمہارے پاس, برزق منہ, اس حلال کھانے میں سے کچھ کھانا لے کر رزق لے کر تمہارے پاس آ جائے. ولیتلطف, یہ نصیحت کر رہے ہیں جانے والے کو, اسے چاہیے کہ خوب ہوشیاری سے رہے, ان کے ذہن میں تو وہی بادشاہ ہوگا اور اس کے جاسوس پھر رہے ہوں گے, اور ہم تو وہاں سے نکلے ہیں تو وہ انہوں نے کیونکہ قتل کا اعلان کیا تھا ڈھونڈ رہے ہوں گے, خوب ہوشیاری سے پتہ نہ چلے, جا کر کھانا بازار سے پاکیزہ کھانا لے کر. ولا یشعرن, اور وہ ہرگز خبر نہ ہونے دے, یشعر کا معنی ہے خبر نہ ہونے دے, اور نون تاکید والا اس کا معنی ہرگز, اور ہرگز خبر نہ ہونے دے بکم, تمہارے بارے میں احدن کسی کو. یہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کسی ایک کو بھیجو یہ چاندی کے سکے لے کر جائے بازار میں, سب سے پہلے غور و فکر سے جہاں اس دکان میں جائے جہاں سب سے پاکیزہ کھانا ملتا حلال, پھر وہاں سے کھانا لے کر آئے تمہارے لیے ان سکوں کا, اور خوب ہوشیاری سے باخبر رہ کر جائے بازار, پتہ نہ چلنے دے. نمبر تین, وہ کسی کو بھی تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے دے ان احتیاطوں کے ساتھ. ان تمام آیات سے پتہ چلا اپنے لیے کھانے پینے کہیں جانا ہو تو ساتھ سکے پیسے اس کا سامان کرنا کوئی بزرگی اور تقویٰ کے خلاف نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے, لیکن ساتھ سونے ان کے پاس چاندی کے سکے بھی موجود ہیں, تو ساتھ پیسے ہونا تاکہ ہمارے لیے توشہ اور کھانے پینے کا سامان, اس کا بزرگی سے تعلق نہیں, یہ توکل کے خلاف نہیں, اور ہوشیار رہنا تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کر لے, یہ بھی ایمان کی علامت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی شان یہ لا یخدا ولا یخدا, مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے, ہوشیار رہنا باخبر اور بیدار مغز ہونا یہ ایمان کے اوصاف میں سے. مزید واقعہ آگے چل رہا ہے کہ پھر وہ بازار میں گئے تو کس طرح سے پہچانے گئے, اور اگلی آیات کیا ہیں ان کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ان آیات مبارکہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد المبارك وسلم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها, اے اللہ اقدام میں ہمارا انجام اچھا فرما, واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره, اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔